Μετανοείστε για τη μετάνοια. Έτσι, η πράξη είναι πιο γρήγορη από τη συνείδηση. Την προσπερνά και την καθιστά περιττή. Save the crops and the bodies from illness, from pestilence, hunger and war. And I journey each night like a saint to stand on this rock floor. And our uniforms are loose, they look flimsy, night black shadows under the peaks of our caps, shaved up to August, they still hear Babaloo, Babaloo. Lemon, bloody cold. Διάβασε μέρη από το βιβλίο «Σιμεών Μνήμα» του ιερομόναχου Σιμεών. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Το βάρος της συνείδησης» του Βλαντιμίρ Τζανκέλεβιτς. Η μουσική ήταν των «Nurse with Wound», «Scott Walker» και «Μιχάλη Αδάμη». Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. τρίτο πρόγραμμα.